الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، تم جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا محمد علیان نسوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، ابتدائے حال میں جب نفس کی ہلاکت خیزیوں کے بارے میں معلومات ہوئیں تو مجھے اس سے سخت دشمنی ہو گئی۔ ایک دن لومڑی کے بچے کی طرح کا کوئی جانور یکایک میرے حلق سے نکل پڑا، اللہ عز و جل نے مجھے اس کی پہچان کروا دی اور میں نے جان لیا کہ یہ میرا نفس ہے۔ میں فوراً اس پر پل پڑا اور اپنے پاؤں سے اسے کچلنے اور روندنے لگا، مگر یا لل عجب، میں جوں جوں اس پر ضرب لگاتا وہ قداور ہوتا چلا جاتا۔ میں نے کہا، اے نفس، ہر چیز تکلیف اور زخموں سے ہلاک ہوتی ہے مگر تو ہے کہ الٹا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرا معاملہ ہی الٹا ہے، جن چیزوں سے اوروں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے ان سے راحت ملتی ہے، اور جن چیزوں سے دوسروں کو راحت ہوتی ہے مجھے ان سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، معلوم ہوا کہ نفس جو ہے یہ بڑا ڈھیٹ ہے، اور کتنا ڈھیٹ ہے ذرا اندازہ لگائیے۔ مقاصد السالکین میں مقادس مقاصد السالکین میں ہے، جب اللہ عز و جل نے نفس کو پیدا فرمایا تو اسے اپنی بارگاہ میں حاضر کیا اور پوچھا، بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، انت انت و انا انا، یعنی تو ہے اور میں ہوں۔ اس تکبر بھرے جواب پر نفس کو چند برس آگ کا عذاب دیا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے باہر نکالا اور پھر اس سے سوال کیا گیا، میں کون ہوں اور تو کون؟ اس نے وہی جواب دیا، انت انت وانا انا، تو ہے اور میں۔ یہاں تک کہ اسے طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا گیا، مگر اس نے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا، آخر کار اسے بھوکا رکھا گیا۔ جب بھوک میں اس کی ایک مدت گزری تو اس کا سارا زور ٹوٹ گیا۔ اب جب اس سے وہی سوال کیا گیا کہ بتا میں کون ہوں اور تو کون، تو اب اس نے عرض کی، انت الذی لا الہ الا انت الواحد القہار، یعنی تو وہی ہے کہ تجھ واحد قہار کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، معلوم ہوا کہ نفس جو ہے یہ بہت ہی پاورفل ہے اور آسانی سے زیر ہونے والا نہیں، اور اس کو مارنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ بھوک سے مرتا ہے۔ تو جہاں صرف نفس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس سے مراد نفس امارہ لیا جاتا ہے، کیونکہ نفس کی درحقیقت تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک نفس امارہ، نفس امارہ کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کو برائی پر ابھارے، اور یہ بہت ہی برا ہے۔ عام طور پہ ہم یہی جانتے ہیں کہ شیطان گناہ کرواتا ہے، لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ شیطان کو کس نے گناہ کروایا؟ شیطان کو اسی نفس نے گناہ کروایا، شیطان کو اسی نفس نے ابھارا، اور اس بنا پر جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو اور تمام فرشتوں کو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن شیطان کو نفس نے بہکایا، یہ اڑی پر آ گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، اور اس نے تکبرانہ انداز میں جو کچھ کہا اس کو قرآن پاک نے اس کے قول کو اس طرح بیان کیا کہ اس نے کہا، انا خیر منہ خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا اور اس کو، یعنی آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توک ڈال دیا، لعنتی الی یوم الدین، ہمیشہ کے لیے لعنت کا توک اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، اور کہہ دیا گیا انک رجیم، بے شک تو راندہ درگاہ ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، ذلیل و خوار ہے، وکانا من الکافرین، اور کافروں سے ہو گیا۔ تو ایسا شیطان جس نے ایک روایت کے مطابق 80,000 برس عبادت کی، اور کہتے ہیں کوئی زمین کا چپا ایسا نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ فرشتوں کو وہ واضح نصیحت کرتا تھا، لیکن یہ خود فرشتہ نہیں تھا، یہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ جن، شیطان جو ہے یہ جن ہے، فرشتہ نہیں، اس کے اندر نفس ہے، فرشتوں میں نفس نہیں ہے۔ چنانچہ نفس نے شیطان کو بہکا دیا، نفس نے ابلیس کو بہکا کر شیطان بنا دیا۔ تو شیطان کے مقابلے میں نفس کم خطرناک نہیں، اور نفس یہ جو خطرناک نفس ہے نا، یہ نفس امارہ کہلاتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ بہت خطرناک ہے، چنانچہ اس کا کام ہی برائیاں کروانا ہے، اچھائیاں یہ کرواتا ہی نہیں۔ چنانچہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے، نفس لأمارتم بالسوء إلا ما رحم ربي، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب عز و جل رحم کرے۔ تو معلوم ہوا کہ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور نمبر دو نفس لوامہ، نفس لوامہ کو دوسرے معنوں میں عرف عام میں ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، یار میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ اس کو کچھ مت بولو، یہ بیچارہ مظلوم ہے، اپنا ضمیر، میرے ضمیر نے ملامت کی تو میں نے اس کے پیسے جلدی لوٹا دیے، اس طرح کی عام بول چال میں اس کو ضمیر جس کو بولتے ہیں نا، کہ اندر سے ایک ملامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو نفس لوامہ کا کام یہ کہ جب کوئی مسلمان نیک عمل میں کوتاہی کرتا ہے یا گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس بسا اوقات اس کو ملامت کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، یعنی ملامت کرنے والا نفس یا ضمیر۔ چنانچہ نفس لوامہ کے بارے میں سورۃ القیامہ کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، ترجمہ کنز الایمان، اور اس جان کی قسم جو اپنے پر بہت ملامت کرے۔ اور نمبر تین، نفس مطمئنہ، تیسری قسم۔ یہ نفس کی اعلیٰ ترین قسم ہے کہ جب انسان طویل جد و جہد کر کے اپنے نفس کو اللہ عز و جل کی فرما برداری اور اس کی رضا پر راضی رہنے کا عادی بنا لے تو ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑا انعام ہے۔ چنانچہ نفس مطمئنہ کا تذکرہ پارہ 30 سورۃ البلد آیت نمبر 27-30 میں اس طرح کیا گیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ آیات کریمہ سورۃ الفجر کی ہیں۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ کنز الایمان میں سورۃ الفجر کی ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ تو نفس مطمئنہ جو ہے، الحمدللہ، وہ جنتی نفس ہے۔ یہ اولیاء کرام اور مومنین صادقین کو حاصل ہے کہ جو اپنے نفس کو مار کر قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک جو ہے وہ میٹھے میٹھے سہ بھائیوں، جیسے میں نے عرض کیا، وہ ہے نفس امارہ۔ اور نفس امارہ بہت خطرناک ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نفس یعنی نفس امارہ ایک ایسی صفت ہے جس کی باطل کے سوا تسکین ہوتی ہی نہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان دارانی قدس سرہ الربانی کا قول ہے، نفس کی مخالفت یعنی نفس امارہ کی مخالفت افضل ترین عمل ہے۔ تو نفس امارہ جو کچھ کہے اس کی مخالفت کی جائے، کیونکہ یہ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ نیکی کروا کر بھی پھنسا دیتا ہے یا نقصان میں ڈلوا دیتا ہے۔ مثلا بندے کو نیکی میں لگا دیا اور پھر ریاکاری میں ڈال دیا، جب اس کا بس نہیں چلتا نیکی سے روکنے پر تو موقع کی مناسبت سے یہ نفس امارہ یوں بھی وار کرتا ہے۔ جبکہ بندہ ایک نیکی پر مائل ہوتا ہے کہ میں فلاں نیکی کروں گا تو اس کو یہ کم اجر و ثواب والی نیکی کی طرف ڈال دیتا ہے کہ چلو کچھ بھی ہے، اس کو اگر نقصان نہیں ہو رہا، سراسر نقصان نہیں پہنچا پا رہا، تو اس کو نفعے میں نقصان کروا دو۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ جس میں ہزاروں کو اس کا مطلب یوں سمجھیے کہ ابتلا ہے، اس میں کام بہت نیک ہے لیکن یہ نفس کی اس میں بھی بعض اوقات چال ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کے سامنے یا آپ کے سامنے دو صورتیں رکھی جائیں، آپ کے پاس رقم آ گئی، پچاس ساٹھ ہزار روپے آپ کے پاس آ گئے، اور آپ کا کوئی قریبی عزیز یا کوئی بھی مسلمان سخت محتاج ہے، بیچارہ قرضے کے مارے برا حال ہے اس کا، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ علاج کے لیے رقم نہیں ہے، یا کسی طرح بھی وہ بے گھر ہے، حاجت مند ہے، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس میرے کو 50-60 ہزار روپے بی سی کھل گئی، یا کسی طرح بھی ورثے میں مل گئے، یا نفع اچھا ہو گیا، اب یہ میرے پاس 63 ہزار روپے آ گئے، تو آپ کا جی چاہے گا کہ چلو یار اس غریب کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن اب نفس نے دیکھا کہ یہ اس کی مدد کر دے گا تو ابھی آپ کو مشورہ دے گا کہ یار اس کی تو کوئی بھی مدد کر دے گا، یہ تو زکات بھی اس کے لیے جائز لے لے گا، سوال کرے گا، کسی انجمن کے پاس چلے جائے گا، کسی سماجی ادارے کے پاس چلا جائے گا، بار بار موقع نہیں ملتا، تیرے پاس رقم آئی ہے تو عمرہ کر لے، مدینے کی حاضری ہو جائے گی، اب یہ سوچے گا کہ یار بات تو صحیح ہے، اس کی تو کوئی بھی مدد کر دے گا، میرے اوپر کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں کہ میں اس کی مدد کروں، میں تو مدینے چلوں گا، میں عمرہ کرتا ہوں، حالانکہ عمرہ بھی افضل عمل ہے، نیک عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب دونوں کا موازنہ کرو گے نا، کہ آپ کے پاس دو صورتیں ہیں، کہ اس حاجت مند کی، سخت حاجت مند کی مدد کرو یا عمرہ کرو، تو ان دونوں میں افضل عمل یہ ہے کہ اس مجبور مسلمان کو وہ رقم دے دی جائے، عمرہ کرنے سے اس میں زیادہ ثواب ملے گا، لیکن نفس کی مجال ہے کہ آپ بات ٹال جائیں، آپ نے عمرہ ہی کرنا ہے، اور عمرہ کر کے پھر عمرے میں تو پھر بہت مسائل ہیں، کیونکہ لوگ گنتیاں رکھتے ہیں، سب کو بتانا ہے یار اس رمضان میں کیوں نہیں یا عمرے میں ہر سال جاتا ہے، تو اب یہ کہ اگر کہتا ہے کہ میں نے غریب کی مدد کر دی ہے اس بار رقم سے، تو ریاکاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو اب یہ کہ اس سال بھی یہ عمرے پر جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر سال ریاکاری کے لیے جا رہا ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے اس سال نہیں گیا، تو اس کا مطلب تو یہ کہ ریاکاری کے لیے جاتا تھا، لوگوں سے شرما رہا ہے اس لیے جا رہا ہے، تو کئی مسائل اس کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، اور نفس جو ہے اس طرح اس کو چاروں خانے چت کر دیتا ہے، نقصان کروا کے، ورنہ عمرہ بتاتے خود عبادت ہے، کار ثواب ہے، لیکن جب یہ پہلو سامنے آ گیا نہیں تھا تو چلو ٹھیک، اب آ گیا کہ یہ محتاج آپ کے سامنے ہے، تو جتنے بھی عمرہ کرنے والے لوگ ہیں شاید آپ اپنے آپ کو آزمائیں، کسی کو کیا آزمائیں، تو عمرے کے بجائے شاید ہی کوئی تیار ہو کہ ٹھیک ہے اس غریب کی عید کروا دو، یار یہ بےچارا مجبور ہے، اس کے بچے تڑپتے ہیں، بھوک سے بلکتے، اس کو رقم دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سارے عمرے کے لیے جائیں گے، تو یوں نفس جو ہے جب وہ کسی نیکی سے نہیں روک پاتا تو بظاہر یعنی کہ جو بڑی نیکی ہے اس کے بجائے اس کو چھوٹی نیکی، اس کے مقابلے میں جو کم اجر والی نیکی ہے اس کی طرف اس کو راغب کر دیتا ہے اور اس کو چلا دیتا ہے اس کی طرف، اسی طرح ابھی جو یہ ہم بیٹھے ہوئے بیان ہو رہا ہے یہ کہلائے گا علم دین سیکھنے سکھانے کا حلقہ، یقیناً آپ وہ باتیں سن رہے ہوں گے جن میں بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ پہلی بار نفس کی یہ چالیں سنی ہوں گی، نفس کی یہ تعریف سنی ہوگی، تو یہ ایک علم دین حاصل کرنے کا سبب بنا یہ اجتماع آپ کا، تو یہ اجتماع جو ہے نا علم دین کا حلقہ ہے اور یہ افضل ترین حلقہ ہے، جی ہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں فرماتے ہیں کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں سیدنا جبریل امین حاضر بارگاہ رسالت ہو گئے، اللہ کا سلام اور پیام پہنچایا کہ یہ صحابی جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر صرف ایک ساعت رہ گئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، ایک ساعت عمر رہ گئی ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو آگاہ کیا، جب اس کو بتایا تو وہ بے قرار ہو گئے، اب نہ ماں کو دیکھنے کا مطالبہ کیا نہ باپ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رخصت کی گھڑی آ پہنچی، مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو اس وقت مجھے کرنا ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ، چنانچہ وہ تحصیل علم دین میں لگ گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد ان کی روح قبض کر لی گئی، راوی کا کہنا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ علم دین سیکھنا یہ افضل ترین عبادت ہے. اگر علم دین حاصل کرنے سے افضل کوئی اور عبادت ہوتی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کو اسی عبادت کا حکم دیتے. مثلا نوافل کی فضیلت زیادہ ہوتی تو حکم ہوتا کہ نوافل پڑھو. ذکر و اذکار کی فضیلت زیادہ ہوتی تو کہا جاتا کہ ذکر و اذکار کرو. تلاوت کی فضیلت زیادہ ہوتی تو تلاوت کرو یہ کہا جاتا. حالانکہ تلاوت, ذکر و اذکار, نوافل سب ثواب کے کام ہیں, لیکن آخری وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب جس میں ملے تو وہ قرار دیا گیا تحصیل علم دین. اشتغل بالتعلم, نے علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ, یہ حکم ہوا. تو اب یہ جو آپ اس وقت جمع ہیں الحمدللہ یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, لیکن بہت سارے اسلامی بھائی جن کو یہ پتا ہوگا کہ یہاں علم دین سیکھنے کو ملے گا, اجتماع دعا ہے اور اس میں دعا سے پہلے بیان ہوگا اور ہمیں علم حاصل ہوگا, پھر بھی اب نفس نے جب دیکھا ہوگا کہ اس نے جانا ہی جانا ہے 27ویں شب رمضان کے اس عظیم الشان اجتماع میں جس میں نہ جانے کتنوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نمازی تو ہے اور مستقل تہجد گزار بننے والا ہو. ہو سکتا ہے کہ یہ بہت سارے ان احکام سے ناواقف ہے, اس اجتماع کی برکت سے یہ ان احکام سے واقف ہو جائے یا اس کو سیکھنے کا جذبہ مل جائے, اور عبادت میں جو اس کی خامیاں ہیں کہ اس کو تو نماز بھی صحیح پڑھنے نہیں آتی, تو یہ وہاں جا کر اس کو نمازیں سیکھنے کا جذبہ مل جائے کہ چلو بھائی مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تاکہ مجھے نماز میری درست ہو جائے, میرا وضو درست ہو جائے, میری قراءت درست ہو جائے, تو یہ ان کاموں میں لگ پڑے گا. تو اس لیے نفس اس کو مشورہ دے گا, ایسوں کو بوسوں کو مشورہ دیا ہوگا کہ تو اجتماع میں مت جانا, وہاں بہت بھیڑ ہے, بھیڑ ہوگی, دیر بہت لگ جائے گی, پتہ نہیں گرمی لگے گی, بجلی چلی جائے گی, کیا ہوگا, وضو کے لیے ہو سکتا ہے پانی ختم ہو جائے, رش ہوگا, پتہ نہیں سحری بھی کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے لوگ, پھر اتنی دور جانا اور آنا, چھوڑ یار اپنے محلے کی مسجد میں اپنے آج رات بھر نوافل پڑھتے ہیں, تو رات بھر نوافل پڑھنا یقیناً ثواب کا کام ہے, میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ انفرادی عبادت ہے, اور اس وقت جو آپ کر رہے ہیں وہ اجتماعی عبادت ہے. اور بزرگان دین رحمہم اللہ کا قول موجود ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے. تو یہ اجتماعی دعوت ہے, نفل پڑھنے میں ثواب بے شک ملے گا جبکہ درست پڑھے, لیکن علم حاصل نہیں ہوگا. یہاں علم حاصل ہو رہا ہے اس لیے نفس نے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہ مشورہ دیا اور آپ ہاتھ جھٹک کے اس کا آ گئے ہو کہ نہیں میں تو اجتماع میں چلتا ہوں کہ وہاں مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا, اچھی صحبت ملے گی, اولیاء کرام کی برکتیں ملیں گی, نہ جانے میرے قریب جو بیٹھا ہوا ہے یہ ولایت کے کس درجے پر پہنچا ہوا اور اس کی برکت سے دین و دنیا کے میرے مسائل حل ہو جائیں, پتہ تو نہیں چلتا نا. اپنے پاس ایک میلے کچیلے کپڑے میں بیٹھا ہوا ہے, کیا پتا وہ کون ہے کیا ہے, ہم تو جانتے نہیں, سب کو عین ممکن ہے کہ یہ کوئی ولی اللہ ہو, ہو سکتا ہے یہ کوئی ابدال ہو, قطب ہو, کون ہو. یہ تو خاص رات ہے, اس میں تو اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں. تو بہرحال نفس جو ہے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, یہ اگر برائی سے برائی میں ڈالنے میں ناکام ہوتا, اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو پھر بڑی نیکی سے روکتا ہے اور چھوٹی یعنی کم اجر والی نیکی کی طرف اس کو ڈالتا ہے. اسی طرح مثلا اعتکاف میں علم دین سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوتے ہیں کہ اس وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں, نہ جانے کتنے اسلامی بھائی موتقف ہیں, بے شمار اسلامی بھائی موتقف ہیں, اور ان کی ماشاءاللہ علمی طور پر تربیت بھی ہوتی ہے, یہاں علم دین کے وہ حلقے لگتے ہیں کہ زندگی میں نہ کبھی دیکھے ہوں گے نہ سارا سال شاید دیکھنے کو ملیں گے. الحمدللہ علم دین سیکھنے سکھانے کا اتنا انتظام ہے ان 10 دنوں میں فیضان مدینہ میں, تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کی فضیلت میں نے علم دین کی فضیلت تو عرض کر دی. لیکن کچھ نہ کچھ ایسے ضرور ہیں یا ہوتے ہیں ان میں کہ جن کو نفس دیکھتا ہے کہ یار یہ اگر ان میں علم دین میں لگ گیا تو یہ تو داڑھی بھی بڑھا لے گا, ان لوگوں کی طرح امامہ بھی سجا لے گا, ان لوگوں کی طرح مدنی قافلوں کا مسافر بن جائے گا, میرے تو لالے پڑ جائیں گے, مجھے تو یہ مار کے چھوڑے گا. اس کا نفس امارہ کہیں نفس مطمئنہ بن جائے گا, مجھے مار چھوڑے گا, تو اس کو پڑھاؤ نفلیں, علم دین کے جو ہی حلقے شروع ہوں اس کو نفلوں میں لگا دو, اس کو تلاوت کی ترغیب دو کہ اللہ کی کتاب پڑھنے سے کون سا افضل کام ہے. یہ مسئلے مسائل تو اپنے کتابوں میں پڑھ لیں گے بعد میں, نہ بعد میں تو پڑھنے نہیں دے گا. اور ہر مسئلہ پڑھ کر سمجھنا مشکل ہے, صحبت اپنی جگہ پر ہے اور کوئی سمجھانے والا ہو تو سبحان اللہ. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ, ترجمہ کنز الایمان, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے, تو سمجھانے کی تو شان ہی کچھ اور ہے. تو اس طرح یہ نفس جو ہے نا ہمیں برائی میں ہی لگائے گا, نیکیاں بھی کروائے گا, تو یہ دیکھے گا اس کو اگر پورا نقصان نہیں پہنچا سکتے تو اس کو نفعے میں نقصان پہنچا. اب یہ کیسے پتا چلے کہ میرے سامنے دو نیکیاں ہیں, اس نیکی کو اختیار کروں کہ اس نیکی کو اختیار کروں, دونوں تو میں کر نہیں سکوں گا. اس وقت آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب مجھے فیصلہ کیا کرنا چاہیے. تو بزرگان دین نے بڑی پیاری اور حکمت بھری, بلکہ حکمت بھرا مدنی پھول ہم کو دے دیا. وہ پھول اگر آپ کے پاس قلم ہو تو لکھ لیجئے, قلم نہیں ہے تو اپنے ذہن میں ٹیپ کر لیجئے. آپ کو ہر عمل میں انشاءاللہ یہ مدنی پھول کام آتا رہے گا. اور وہ مدنی پھول یہ ہے کہ جب تیرے سامنے دو نیکیاں ہوں کہ میں یہ نیکی کروں یا یہ نیکی کروں, تو جس نیکی جو نیکی تجھے اپنے لیے دشوار محسوس ہو اس کو اختیار کر لے. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات کہہ دی کہ جو نیکی دشوار لگتی ہے بس اس کو اختیار کر لو کہ یہ اب بڑی نیکی ہے. اور یہ تو احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ افضل عبادت وہ ہے جو نفس پر گراں گزرے. اسی طرح ایک بزرگ کا قول بھی ہے کہ جو عمل دنیا میں دشوار ہوگا وہ قیامت کے روز میزان عمل میں اتنا ہی وزن دار ہوگا. تو اس لیے یہ مدنی پھول اگر ذہن میں آ جائے نا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے. اب مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور یہ آپ چاہتے ہیں کہ رائے خدا میں خرچ کر دوں. آپ کے سامنے دو مصارف ہیں اس کے. ایک تو مصرف یہ ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے وہ بیچارہ تنگ دست ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں یہ دے دوں. اور دوسری طرف یہ کہ آپ کے قریب ہی مسجد ہے, اس مسجد کی پیٹی میں ڈال دوں چندے کی پیٹی میں, یا قریب ہی مدرسۃ المدینہ ہے, جامعۃ المدینہ ہے, میں اس میں بھجوا دوں. اب دو صورتیں, اب اس پہ غور کریں کہ نفس پر گراں کون سا گزرتا ہے. تو شاید آپ کے نفس پر گراں گزرے گا مدرسے کے چندے کی پیٹی میں ڈالنا, کہ آپ چندے کی پیٹی میں ڈالو گے تو کوئی دیکھے گا نہیں, آپ کا نام بھی نہیں ہوگا, کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا, کوئی پیٹ بھی نہیں ٹھوکے گا, آپ کی تعریف بھی نہیں کرے گا. دوست کو دینے میں کم از کم نفس یہ آپ کو ضرور مشورہ دے گا کہ یار اس کو تیرے سے محبت بڑھ جائے گی, دوستی پکی ہو جائے گی, اس کا دل خوش ہو جائے گا اور یہ تیرا اور وفادار بن جائے گا, چلو یار اس کو دے دیتے. تو یہ شیطان, یہ نفس کا وار ہے. تو اب چونکہ گراں گزر رہا ہے چندے کی پیٹی میں چپکے سے ڈالنا, تو اب چندے کی پیٹی میں چپکے سے ڈال دیجئے, یہ آپ کے لیے بڑی نیکی ہے. اور دوست کو دینے میں یہ چھوٹی نیکی ہے. اور اگر نعوذ باللہ یہ نیت ہے آپ کی کہ اس کو مجھ سے محبت ہو جائے گی اور میرے کام کر دیا کرے گا, اب تو دنیاوی مفاد بھی سامنے آ گیا. تو چندے کی پیٹی میں ڈالنے میں مفاد ہی نہیں ہے, مدرسے میں بھیجنے میں مفاد یا مسجد میں پیش کرنے میں مفاد اس صورت میں نہیں ہے کہ چپکے سے کس نے دیا یہ نہ پتا چلے. آپ اپنے نام پر رسید پڑواؤ گے یا اپنا اظہار کر کے دو گے کہ چار آدمیوں کو پتا چلے کہ محبت دولت نے چندہ دیا, تو پھر ثواب کو تلاش کرتے رہو, پھر بڑا مشکل ہے. بلکہ ریاکاری میں پڑ گئے تو پھر اس کی تباہ کاریاں بہت خطرناک ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اگر کسی کو اس طرح دینا بھی چاہتے ہیں تو انڈائریکٹ کسی نے دیا ہے, جھوٹ بھی نہ بولے, ایک مسلمان کی طرف سے, یا چپکے سے وہ پیٹی میں ڈال دیا تو پتہ ہی نہ چلے صندوق میں, کس کو نہ پتا چلے کہ کیا ہے کس کا. تو یہ موقع کی مناسبت سے اس طرح کا فیصلہ کر سکتا ہے جس کو رضا الہی کی تلاش ہے. اب جس کا ذہن نہیں ہے تو اس کو تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں مسجد میں اگر چندہ دوں تو میرا نام لے کر دعا ہو جائے, پھر دعا بھی کی جاتی کہ فلاں نے اتنا چندہ دیا اس کے لیے یہ دعا, فلاں نے پنکھا لگا دیا اس کے لیے دعا کرو کہ بچہ اس کا تندرست ہو جائے, اور فلاں نے مسجد میں کارپیٹ بچھا دی ہے, بےچارا بے اولاد ہے, اس کو دعا کرو گے اللہ نیک اولاد دے دے, اس طرح نام لے کر دعائیں ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ آپ نے وہ فیس ادا کر دی دعا کروانے کی, ثواب نہ جانے ملے گا نہیں ملے گا, اب جیسی نیت ویسی مراد. تو نفس کی چال جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے اور یہ آدمی کو بہت مصیبت میں ڈالتا ہے. چنانچہ نفس کی خواہش کو ترک کر دینا بہت عظیم ثواب ہے. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں, نفس کی خواہشوں میں سے ایک خواہش کو ترک کر دینا دل کے لیے ایک سال کے روزوں اور سال بھر کی راتوں کے قیام سے بھی زیادہ فائدے مند ہے. اور جو لوگ نفس کی کاٹ کرتے ہیں ان کے لیے تو بڑا عظیم ثواب رکھا گیا ہے. چنانچہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے, پارہ 30واں, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. کسی نے فارسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی, اگر لذت ترک لذت بدانی, اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نہ خانی, یعنی اگر تو لذتوں کو چھوڑنے کی لذت جان لے تو پھر نفس کی لذت کی نفس کی لذت کو کبھی لذت نہ جانے. کہ نفس تو لذائز کی طرف آدمی کو مائل کرتا ہی رہتا ہے, اس کا تو دھندا یہی ہے کہ اس نے یا تو برائیوں میں ڈالنا ہے یا پھر اگر برائی میں نہیں پڑتا تو مباح کاموں میں مبتلا کرنا ہے. مباح کام بھی جو ہے نا یہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ مباح کے بعد جو ہے نا وہ لائن کلیئر ہوتی ہے اور بندہ جو ہے وہ ناجائز کاموں میں پڑتا ہے. جیسے کہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ ہل والی فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو مباح نظاروں سے بچاؤ, یعنی سینری جو دیکھتے نا اپنے یہ پہاڑ اور خوشنما باغات یا جو بھی خوبصورت عمارت ہے خوبصورت گاڑیاں ہیں ادھر ادھر ہم دیکھتے ہیں رونقیں ڈیکوریشن سجاوٹیں, یہ دیکھنا سب ہے جائز جن میں کوئی مانے ہوئے شریعت موجود نہ ہو, لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان شو پیسز کو اور ان سجاوٹوں کو اور ان ڈیکوریشن کو بھی مت دیکھو, کیونکہ یہ ہیں اگرچہ مباح دیکھنا جائز ہے لیکن ان کو دیکھنے کی جب آنکھوں کو عادت ڈلواؤ گے تو آہستہ آہستہ یہ پھر حرام دیکھنے کی طرف مائل ہوں گے, تو پہلے سے ہی اس کا راستہ ہی بند کر دیں. تو میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اکثر حیا سے نگاہیں جھکی رہتی تھی, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلا مقصد کبھی کسی طرف دیکھا ہی نہیں, نہ بلا ضرورت کوئی لفظ زبان حق کے ترجمان سے ادا کیا. آپ کا ہر سانس اللہ کی عبادت میں ہی گزرا, کوئی وقت فالتو گزرا ہی نہیں. تو اب یہ خیر یہ میں نے آپ کو مثال دی, آج تو ہم سب کے گھروں میں سجاوٹیں ہیں, ڈرائنگ روم ہمارا زیادہ سجا ہوا ہوتا ہے مہمانوں کو دکھانے کے لیے, گھر میں وہ جو بھی ہمارے فٹیچر والا نظام ہو الٹی سیدھی چیزیں پڑی ہوں بے ترتیب میلے کچلے کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوں دھول چڑی ہو, لیکن جو ہمارا ڈرائنگ روم ہے مہمانوں کو بٹھانے کا اس میں شوکیس لگا ہوا ہے, اس میں شو پیسز لگے ہوئے ہیں, کارپیٹ بھی بچھا ہوا ہے, صوفہ سیٹ بھی رکھے ہوئے ہیں, یہ عموماً سب کے گھروں میں ہوتا ہے, میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم تو خود ہی اس میں مبتلا ہیں, اپنی آنکھوں کو بچائیں گے کہ دوسروں کو دیکھنے کی ہم تو دعوت دے رہے ہیں, سجائے اسی لیے کہ لوگ دیکھیں, اگر ہمارے پاس سارے نابینا آنے والے ہوتے تو ہم تھوڑی صفائیاں کرتے اور یہ سجاوٹیں کرتے اور اس پر ہزاروں یا لاکھوں روپے, لوگ لاکھوں روپے ڈیکوریشن پر صرف کرتے ہیں اپنے سجاوٹوں پر صرف دکھانے کے لیے لوگوں کو. دنیاوی طور پر پڑھا لکھا تو اپنی انگلش کتابیں بڑی بڑی بکس, اب پتہ نہیں اس کو نام بھی پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن وہ بڑی بڑی بکس کا بھی ایک شوکیس رکھتا ہے تاکہ لوگ بولیں کہ یار یہ تو بہت پڑھا لکھا ہے, واہ یار نہیں بڑی بڑی کتابیں رکھی اس نے. حالانکہ یہ کتابیں صرف دکھانے کی ہیں, پڑھنا اس نے نہیں. یا اگر مذہبی ذہن کا ہے تو بڑی بڑی مذہبی کتابیں رکھے گا, دو چار عربی کتابیں بھی رکھ دے گا, حالانکہ عربی کے عین سے بھی واقف نہیں ہے, نہ یہ کتابیں کبھی کھول کر اس نے دیکھی ہیں, مگر وہ کتاب میں ہے, یہ سجا کر یہاں رکھے گا ڈرائنگ روم میں تاکہ مہمان اور آنے جانے والے لوگ دیکھیں کہ بھائی بڑا علم دین سے محبت کرنے والا نیک آدمی ہے, اور کسی کسی کتابیں رکھی اس نے بزرگوں کی, علماء کرام کی, سبحان اللہ. حالانکہ شاید کتاب بندہ پڑھتا ہوگا بیڈ روم میں اپنے, تو اس مناسبت سے تو یہی لگتا ہے کہ اس کو ان کتابوں کو اس کے بیڈ روم میں ہونا چاہیے تھا. ڈرائنگ روم میں رکھنے کا آخر مقصد کیا, لوگوں کو دکھا کر آپ کیا لینا چاہتے ہو, کیا یہ ریاکاری نہیں ہے؟ نہ ہو کارگر نفس کے مجھ پہ ہیلے, یا اللہ نہ ہو کارگر نفس کے مجھ پہ ہیلے, نہ ہو کارگر نفس کے مجھ پہ ہیلے, کرم یا الہی نبی کے وسیلے, کرم یا الہی نبی کے وسیلے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بھی نفس اور یعنی نفس امارہ سے پناہ مانگتے تھے, تمام اہل اللہ نفس امارہ سے پناہ مانگتے تھے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت بھی ولی اللہ عاشق رسول, چنانچہ آپ ہدایت کے بخشش میں اس طرح استغاثہ کرتے ہیں, اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے, اور نفس کو مخاطب کر کے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ایمان پہ بہتر موت او نفس تیری ناپاک زندگی سے, یعنی تیری اطاعت میں نفس تیرے ڈائریکشن کے مطابق, کہ تو بولتا ہے کہ گرما گرم بریانی کھا, تو بولتا ہے ٹھنڈا پانی پی, تو بولتا ہے کوکو کولا چڑھا جا, تو بولتا ہے پراٹھا کا, تو بولتا ہے پیزا کا, تو بولتا ہے ڈٹ کے کھایا کر, تو بولتا ہے فلم دیکھا کر, تو بولتا ہے گھر میں رنگین ٹی وی لیا, تو بولتا ہے کہ اپنے گھر میں وی سی آر اٹھا کے لیا, تو بولتا ہے انٹرنیٹ کی لائن لے تاکہ تو بلو فلمیں دیکھا کرے, تو بولتا ہے خوب فیشن کر, تو بولتا ہے نمازوں کے وقت سوتا رہے, تو ایمان پہ بہتر موت او نفس تیری ناپاک زندگی سے. تو ایمان پر بہتر موت ہے نفس کی, نفس کے ڈائریکشن پر, نفس کی رہنمائی پر زندگی گزارنے کے مقابلے میں. تو اس لیے نفس کے خلاف اگر کوئی جنگ کرے, اعلان جنگ کرے اور نفس جو بولے اس کا الٹ کرتا چلا جائے تو امید ہے کہ بہت بڑے مقام کو پالے. حضرت سیدنا سلیمان بن داوود علیہ السلام کا فرمان ہے, نفس پر قابو پانے والا پورا شہر فتح کرنے والے سے زیادہ بہادر ہے. حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ منقول ہے, شہوت بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. تو شہوت وہی جو نفس کی طرف سے ہو, یعنی نفس کی خواہش, تو نفس کو مار لے تو انسان کامیاب ہے. کسی نے کہا ہے, نہنگ و اجدہا مارا اگرچہ شیر نر مارا, نہنگ بنے مگر مچھ, اجدہا بہت بڑے سانپ کو بولتے ہیں, اتنا بڑا سانپ کہ جب وہ سانس لیتا ہے تو پرندے چرندے اور چھوٹے چھوٹے جانور اس کے سانس میں پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہ کھا لیتا ہے, بہت بڑا سانپ. تو نہنگ و اجدہا مارا اگرچہ شیر نر مارا, بڑے مودی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. نہ مگر مچھ کو مارنا کمال ہے, نہ اجدہے کو مارنا, بلکہ شیر ببر کو بھی مارا تو کوئی کمال نہیں, کمال تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار کے دکھائے. جو نفس امارہ کو مار دے وہ با کمال ہے. اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو قرآن پاک کی آیت کریمہ سنائی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہش، نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. اور جو نفس کے اشاروں پر چلتا ہے تو وہ نقصان میں رہتا ہے. چنانچہ نفس سے روکا گیا، ہوائے نفس سے روکا گیا، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. ترجمہ کنز الایمان، اور خواہش کے پیچھے نہ جانا، یعنی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ عز و جل کی راہ سے بہکا دے گی. مکاشفت القلوب میں ہے، جس پر نفس کا غلبہ ہوا وہ اس کی شہوات یعنی خواہشات کا قیدی ہوا اور اس کا دل بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا. جس نے اپنے اعضاء کو شہوات کی خوراک دی، خواہشات پر جس نے عمل کیا، اس نے اپنے دل میں ندامت کا پیڑ لگا لیا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سنگر، نفس بڑا خطرناک ہے اور بندے کو وہ جہنم میں پہنچا سکتا ہے. چنانچہ مکاشفت القلوب میں سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی بیان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسن رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد کو انتقال کے بعد خواب میں 2 سال کے بعد دیکھا کہ ان پر قیر یعنی ڈامر یا تارکول کا لباس ہے. پوچھا، ابا جان یہ کیا؟ آپ جہنمیوں کی طرح مجھے نظر آ رہے ہیں. تو اس باپ نے حسرت سے کہا، بیٹا میرے نفس نے مجھے جہنم کی طرف دھکیل دیا. پیارے بیٹے، نفس کے دھوکے سے ہمیشہ بچ کر رہنا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ نفس جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور نفس کی چال سے بچنا ہی بچنا چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض ہے، نفس کی چال سے بچا یا رب یا رب، نفس کی چال، نفس کی چال سے، نفس کی چال، نفس کی چال سے، نفس کی چال سے بچا یا رب، واسطہ تجھ اس کے جنجال سے بچا یا رب، اس کے جنجال سے بچا یا رب، واسطہ تجھے کو سارے نبیوں کا مولا، واسطہ تجھے، واسطہ تجھ کو، واسطہ تجھے کو سارے نبیوں کا، لذت نفس سے بچا یا رب، لذت نفس سے بچا یا رب. اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بارگاہ مصطفی میں عرض کرتے ہیں، سرور دین جے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دین جے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدا کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان سیدا کب تک دباتے جائیں گے۔ الحمدللہ اس وقت ماہ رمضان کا آخری عشرہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، مساجد میں معتکفین رمضان کی رحمتیں سمیٹنے میں مشغول ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، 1425 سنہ ہجری ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والا یہ بیان اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے سنا جا رہا ہے، مثلا کینیڈا، سری لنکا، ابو ظہبی، دبئی، العین شریف، مدینۃ الاولیاء ہند، مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف، سورت، بمبئی، کنڈلا، چین، جاپان، جرمنی، مصر اور امریکہ کے ٹیکساس اور شکاگو، پاکستان میں تو بہت سارے شہروں میں سنا جا رہا ہے، چاروں صوبوں کے مختلف شہروں میں ٹیلی فونک بیانات اس وقت سنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ باب الاسلام سندھ کے صوبائی مدنی مرکز فیضان مدینہ حیدرآباد میں یہ بیان پہنچ رہا ہے، وہاں کے معتکفین بھی سن رہے ہیں اور وہاں سے مزید لائنیں جو ہیں وہ میرپور خاص، نواب شاہ، ٹنڈو آدم، سکر، خیرپور، پنو عاقل، صحرائے تھر، عمر کوٹ، چھاچھرو، کانٹیرا، کنری، ڈھور نارو، ڈگری، اڈیرو لال، کوٹ غلام محمد، شہداد پور، کوٹ اتواری، کوئٹہ، سامارو سندھ میں، خوشدار کوئٹہ میں، اوباڑو سندھ میں، اوستا بلوچستان، سردار آباد میں بھی یہ بیان ڈیلے ہو رہا ہے اور وہاں سے دوسری شہروں میں اس کی لائنیں گئی ہوئی ہیں، میاں والی، بامو کانجن، سمند والا، چواسیدن شاہ پلان، جتوئی، تاندلیا والا، چمرا، مرکز الاولیاء لاہور میں بھی یہ بیان سنا جا رہا ہے۔ فیضان مدینہ مرکز الاولیاء، جامع مسجد کنز الایمان، جوہر ٹاؤن، فیضان، تحصیل فیضان شہزاد گانے پتار، مرکز الاولیاء، تحصیل شہیدان دعوت اسلامی، مرکز الاولیاء، اوکاڑا، واسیمنٹ، حسن عبدال، دینا بنے مدینہ، گجر خان، کاموں کی گکھڑ منڈی، سوہاوا۔ تو یہ سارے اسلام بھائی ماشاءاللہ نفس کے واروں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کوریا اور یو کے انگلینڈ میں بھی یہ بیان سنا جا رہا ہے۔ تو سب کے سب اسلامی بھائی نفس کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور تھوڑی سی دیر میں یہ بیان سن کر ہو سکتا ہے کہ نفس آپ کو یہ بیان بھلا بھی دے، تو اس لیے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بنائیے۔ الحمدللہ چاند رات سے انشاءاللہ فیضان مدینہ، باب المدینہ سے بے شمار مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اختیار کریں گے۔ آپ اسلامی بھائی بھی سفر کریں، دیگر شہروں والے بھی اپنے اپنے مراکز سے مدنی قافلوں میں ہاتھوں ہاتھ سفر کا ذہن بنائیں۔ خدا کی قسم مدنی قافلوں میں برکتیں ہی برکت، دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دنیا بھی برکت اگر حاصل ہو جائے تو اس کا لوگوں پر نفسیاتی اثر زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک دیکھا گیا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک دنیاوی برکت بتا دوں، چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میری ناک کی ہڈی ٹیڑی تھی، آنکھوں اور سر کا درد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، میں نے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں واقع نشتر اسپتال میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا تھا، مگر اس سے قبل عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ پاک پتن شریف کے سفر کی سعادت حاصل ہو گئی۔ پہلے ہی سن رکھا تھا کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے میری ناک کی ہڈی درست فرما دے۔ مدنی قافلے سے واپسی کے چند روز بعد جو ناک کی ہڈی کو بغور دیکھا تو میں خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ عاشقان رسول کے قرب میں رہ کر مدنی قافلے میں مدنی قافلے کے صدقے مانگی ہوئی دعا قبول ہو چکی تھی، اور میری ناک کی وہ ہڈی جس کا ٹیڑھا پن کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا وہ بالکل درست اور سیدھی ہو چکی تھی۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ٹیڑھی ہوں ہڈیاں ہوں گی سیدھی میاں، درد سارے مٹیں قافلے میں چلو۔ انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی کے قافلوں کی بہاروں کے تو کیا کہنے، ایک اور عظیم الشان بہار ملاحظہ فرمائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی صرف باب المدینہ کی یا پاکستان کی تحریک نہیں، بلکہ الحمدللہ اب تو دعوت اسلامی کم و بیش دنیا کے 55 ممالک میں اپنا تعارف کروا چکی ہے۔ چنانچہ افریقہ کے ایک ملک موزمبک کا آپ نے نام سنا ہوگا، موزمبک کے مپوتو ایک شہر ہے، اس شہر میں دعوت اسلامی کا 12 دن کا مدنی قافلہ سفر پر پہنچا تھا اور سنتوں کی تربیت ہو رہی تھی، نیکی کی دعوتوں کی دھومیں مچ رہی تھی۔ تو نیکی کی دعوت کے لیے دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ وہاں کے موزمبیق کے وزیر خارجہ فارن منسٹر کے پاس پہنچا، تو اس نے کہا کہ میں تو عیسائی ہوں، اب مجھے کیا نیکی کی دعوت دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم آپ کو بھی دیں گے۔ چنانچہ اس کو اسلام کی دعوت پیش کی، ظاہر ہے کہ نان مسلم کو نماز کی دعوت نہیں دی جا سکتی، کافر کو یہ نہیں بول سکتا کہ نماز پڑھو، نماز تو مسلمان کے لیے نا، تو اس کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو اس نے کچھ سوالات کیے، الحمدللہ ہمارے مبلغ نے اس کو جوابات دیے، اس پر وہ موزمبیق کا فارن منسٹر مطمئن ہو گیا اور بول اٹھا کہ اچھا تو لو مجھے مسلمان کر لو۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ۔ تو الحمدللہ فارن منسٹر مسلمان ہو گیا اور وہاں کے اخباروں میں اس خبر کی دھوم مچا دی گئی، الحمدللہ۔ تو یہ دعوت اسلامی اہل حق کی تحریک ہے، اس کی برکتیں تو بہت ساری ہیں۔ میں آپ کو اس اعتکاف کے دو واقعات سنوں، ہمارے اس موجودہ ان 10 دنوں میں اور دو اسلامی بھائی معتکف یہاں موجود ہیں، اور ان میں سے کل ایک بزرگ نے تو اپنی زیارت بھی کروا دی کہ مجھے یہ برکت حاصل ہوئی یہاں اعتکاف میں، 60 سال سے اوپر ہی عمر ہوگی بیچاروں کی، کہ مجھے 1.5 سال سے فالج کا مرض تھا، تو الحمدللہ فلاں رات جب میں سویا اور صبح اٹھا تو میرا فالج ٹھیک ہو چکا تھا۔ صلوا علی الحبیب۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کا بیان بھی سنیے، اس اسلامی بھائی کو کمر میں سخت درد تھا، اتنا درد کے بیچاروں سے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اور پرانا درد تھا کمر کا۔ تو یہاں فیضان مدینہ میں تو روزانہ بیان ہو رہا ہے، کل بھی انشاءاللہ تقریباً 9:15 بجے بیان ہوگا، یہاں ڈیلی ہو رہا ہے بیان رات کو، اور دن کو ظہر کے بعد ظہر تا عصر یہاں مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، سوال پوچھے جاتے ہیں اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے پرانے سلسلے ہیں۔ الحمدللہ 100 کیسٹیں 2 CDs میں بند بھی کر دی گئی ہیں مدنی مذاکروں کی، جو آپ مکتبۃ المدینہ سے صرف 50 روپے میں لے سکتے ہیں. 100 کیسٹیں 50 روپے میں, 50 پیسے کی ایک کیسٹ بنے گی. اور اگر آپ ایک سی ڈی لینا چاہیں تو 25 روپے کی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ کمر میں بیچاروں کو بہت درد تھا اور نماز ان سے نہیں پڑھی جاتی تھی. تو ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں مختلف بیانات ہوئے ہیں, تو ان میں ایک بیان میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر باندھنے کی روایات پیش کی گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی شدت کے وقت پتھر باندھے. تو یہ تو عاشقان رسول کا اتفاق ہے, یہ خشکوں اور سوکھوں کا نہیں ہے. الحمدللہ عاشقان رسول تو آقا کی اداؤں پر مرتے ہیں, تو الحمدللہ انہیں ترغیب دلائی گئی کہ آقا نے پیٹ پر پتھر باندھا تو ہم کیوں نہ باندھیں. اس سنت کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ اعتکاف میں اس کا سنہری موقع ہے, چنانچہ کم کھایا جائے اور بھوک کی شدت میں پتھر باندھنے کی سنت ادا کی جائے. اور اگر بالفرض بھوک کی شدت نہیں ہے تب بھی اگر پتھر باندھیں گے تو انشاءاللہ حسن نیت کا ثواب تو ملے گا انشاءاللہ. اور کئی اسلامی بھائیوں نے یہاں باندھے بھی ہوں گے اس وقت. ایک اسلامی بھائی نے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی مدنی فیس دے کر پتھر حاصل کیا. تو یوں پتھر دے دو تو اتنی قدر نہیں ہوگی, مدنی فیس لے کر دیا جائے تو اس کی قدر ہوگی. چنانچہ وہ پتھر انہوں نے اپنے پیٹ پر بھی باندھا ہوگا, تو انہی کے حلقے میں وہ کمر کے درد والے اسلامی بھائی بھی تھے جو بےچارے شاید پہلی بار آئے ہوں گے اعتکاف میں اور کمر کے درد کی وجہ سے بے قرار, نمازیں ان سے پڑھی نہ جائیں, بمشکل بےچارے نماز تو خیر پڑھتے ہی ہوں گے. تو انہوں نے ان کو یہ ترغیب دلائی کہ یہ پیٹ پر باندھنے کا پتھر ہے اور فیضان مدینہ کی مقدس فضائیں اعتکاف کی بہاریں اور عاشقان رسول کی صحبتیں. آپ ایسا کرو کہ یہ پتھر اپنی کمر کے درد کی جگہ پر باندھ لو. تو اس اللہ کے بندے نے بھی عقلی دلیل, عقل کے گھوڑے ہی دوڑائے کہ یار یہ پتھر تو مزید میری کمر دکھا دے گا, ڈاکٹروں کی دوائیں اور ٹیبلیٹیں مجھے فائدہ نہیں دے رہی, اتنی بار بام کی مالش کروا چکا مجھے فائدہ نہیں, پتھر سے کوئی ٹھیک ہوتا ہے؟ لیکن پتھر پتھر میں فرق ہوتا ہے نا, حجر اسود بھی تو پتھر ہے نا, لیکن جنتی پتھر ہے. اور اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ مدینے کا پتھر ہے تو سب چومنے کے لیے بےتاب ہو جاؤ گے کہ مدینے کا پتھر ہے, اور راستے کا پتھر ہوگا تو اس کو ٹھوکر مار کے آپ یہاں راستے سے سائڈ وے کر دو گے کہ یار یہ کسی کو گرا دے گا. تو پتھر پتھر میں فرق تو ہوتا ہے. تو فیضان مدینہ کا بھی پتھر اپنی جگہ پر پتھر, لیکن اس کی نسبت جب سنت کے لیے ہو گئی کہ یہ سنت کی نیت سے پیٹ پر باندھا جائے گا تو یہ بھی پتھر مبارک ہو گیا الحمدللہ. تو وہ مبارک پتھر اس بیچارے کمر کے درد کے مریض نے باندھ لیا, حسن نیت نے کام کر دکھایا, الحمدللہ اس کی کمر کا درد ٹھیک ہو گیا اور اب وہ با آسانی نمازیں پڑھنے لگے. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی, سرکار کی اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی, دعوت اسلام سے یوں پیار ہے, دعوت اسلام سے یوں بے نمازی بھی نمازی بن گئے بے نمازی اسلام سے یوں پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, جو آئے اور طائب ہوئے دعوت اسلام سے یوں پیار ہے, بے نمازی بھی نمازی ہو گئے دعوت اسلام سے یوں پیار ہے. سنتوں کی ہر طرف آئی بہا دعوت اسلام سے یوں پیار ہے, دعوت اسلام بیڑا پار ہے شاہ اللہ اپنا بیڑا اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی سرکار کی اور اس میں ہے فیضا میرے عطار کا عطار کا اس میں ہے فیضا میرے عطار کا دعوت اسلام سے او پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار